для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Зазыба ўжо не майстраваў. Пад павеццю іх быў адгароджаны абапалкамі высокі закутак, дзе звычайна Масей, як наязджаў дамоў, ляпіў скульптуры, складваў усякі такі інструмент, таксама матэрыялы, а больш за ўсё розныя гліняныя або гіпсавыя недаробкі. І Зазыба нечага цяпер корпаўся там. Некалі ўсе Зазыбы, якія жылі ў верамейках, дужа здзівіліся, што адзін з іхняга роду выбраў сабе гэтакі занятак. А пачалося як бы з забавы. У 20-м годзе ў хату да яўмена Зазыбы на пастой трапіў чэх з інтэратрада, што накіроўваўся на польскі фронт. І малы Масей пабачыў тады, як той ляпіў з гліны і воску чалавечыя галовы. Вылепіў чэх і галаву старэйшага Зазыбы. Але Масею дзед не залюбіў, маўляў, гэта няйначай нячыстая сіла. Давялося чэху перарабляць чалавекаву галаву на дыню. Чэх той пажыў у верамейках, здаецца, з тыдзень, пакуль стаяў увесь атрад, але Масею хапіла гэтага, неўзабаве ён пачаў браць з бажніцы ды камечыць бабіны свечкі. А як надышло лета, насіць на двор гліну. Улетку звычайна ўсё на Зазыбавым двары, і загавальне пад вокнамі, і ганак было застаўлена масеевымі вырабамі. Дзед Яўмен хадзіў давольны. От і майстар глядзі! Хо! Можа, ганчаром стане! Тады лічылася, што нават дрэнны ганчар не горай за добрага гаспадара. Старэйшага Зазыбу надта цешыла, што ўнук неспадзявана праз чэхаву забаву памеў ахвоту да гэтакай самавітай справы. «Адно цяпера», – гаварыў ён Дзянісу, – «трэба пачакаць, пакуль хлапец трохі падрасце. А тады купім ганчарны круг, бо гліна вон за хатаю, толькі і растраты пасля, што на свінец, каб гарлачы ды маходкі былі паліваныя». Але цешыўся дзед да таго часу, пакуль усё, што ляпіў з гліны Масей, было падобна на гаршкі. А як толькі на загавальні пад вокнамі ўбачыў чалавечую галаву, акурат чэхаву, то расчаравана махнуў рукой. І гэтага абротніка сатана адурыў. І ўсё ж Масей зрабіў скульптурны партрэт дзеда Яўмена. Па памяці. Цяпер партрэт той ужо каторы год стаяў у хаце, накрыты, як адмух, марфінай хусткай. Марфа зашла пад павець, сказала: «Вон, Аксюта Драніцава кажа, што немцы распускаць будуць астрогі, так тады і Масей». Зазыба павернуўся да жонкі. «Адкуль гэта яна ведае?» «О, Так же людзі нешта ж ведаюць. Раптам з незразумелаю злосцю сказала Марфа. Тады Зазыба ўзбурыўся. От ты таксама, такая, як і драніцава, аксюта вярзеш, абы што, га? Марфа не вытрымала мужавага крыку, заплакала. Зазыба колькі часу зацята глядзеў на яе, тады адпусціўся. Штосьці ёкнула пры выглядзе жончыных слёз. У ягонай сярэдзіне ён збянтэжана азірнуўся вакол сябе і, замахнуўшыся ад пляча, моцна убіў сякеру вастрыём у сцяну. У вёсцы на бабіны ходзяць за хвотаю. Жанчыны пякуць у ранні прысмакі, загортваюць у палатняную ці калянкоравую намётку, каб потым ісці з гэтым да парадзіхі. У Марфы печ была ўжо выпалена сёння, нічога асаблівага, што можна палічыць за вясковыя прысмакі, яна не гатавала. Таму прынесла з чуланчыка сырыя яйкі, паклала, палічыўшы ротам у бяроставы кошык, падобны на польскую канфедэратку. Але гэтага было мала. Тады яна адчыніла ў сенцах кубіл, запахла старым салам. На дне пласт на пласт ляжалі пажоўклыя кавалкі яшчэ ад мінулых каляд. Парсюка яны калолі сабе ладнага, хоць елі ўсяго ўдваіх, але на жніво засталося не вельмі багата. У чуланчыку вісеў вонучы кумпяк. Ды гэтыя вось кавалкі ў кубле Зазыбавы, як бывае звычайна ў вёсцы, пазычалі каспіручысе тым жа прыбытковым, але на хуткую аддачу цяпер не разлічвалі. Марфа ледзь не шкадуючы дастала з кубла кавалак, фунты на 4 атрэсла соль. Падумала была шаснуць ножом у хаце, але не стала. Панясе цэлы. Бяроставы кошык адразу пацяжэў, і Марфа накрыла яго вышыванай накрыўкай. «Ясцё ўжо без мяне», – сказала яна Зазыба, які лёг, прыйшоўшы са двара на тапчан. Хоць і каротка, але дужа нечаканая сварка пад павеццю з жонкаю вывела яго з раўнавагі, здавалася больш, чым нават і нядаўняя сутычка на стайні з Раманам Сёмачкіным. Тым часам душою Зазыба разумеў, што злаваць, а болей павышаць гэтак голас на Марфу сёння не толькі не варта было, але і дарэмна. Яна гэтыя дні нечакана, як нанава перажывала за сына. Таму лёгка да сэрца прымала ўсё, нават неразумнае злое, што ёй гаварылі, абы неяк дачуцца хоць што пра Масея ці памець, няхай чужых слоў, хоць якую надзею на яго вяртанне. І яму цяпер было сорамна і прыкра, бо накрычаўшы на Марфу, ён тым самым лічы накрычаў і на сябе. Вось ужо багата гадоў, як жонка стала нібыта ценем яго маўклівым. Здавалася, жанчына гэтая ніколі ў галаве сваёй не мела, што можна жыць і паводзіць сябе іначай, што можна мець нейкую адметнасць ад мужа. Да таго ж Зазыба лічыў, што Марфі наогул не надта пашанцавала ў іхнім доме. Дужа рана ёй яшчэ ледзьве не ля самага алтара давялося брацца за ўсю цяжкую жаночую справу ў свёкравай гаспадарцы. Бо свякруха Дзянісава маці тады жыла ўжо ці не апошні год на гэтым свеце. А Дзянісава сястра Вусціння збіралася ехаць сваёй сям'ёй у Сібір. У Зазыбаў, каб аддзяліцца ім, не хапала вольнай зямлі. Тым часам недзе ў далёкай Сібіры людзі ажно раскашавалі з ёю. І Вусцінчын муж, як і багата хто іншы, у забесядзі, наслухаўшыся рознага пра сібірскае Эльдарада, не ўстрымаўся ад спакусы, таксама захацеў падацца туды, ды нарэшце зажыць самастойна. Праўда, верамейкаўцам прыйшлося рабіць ажно колькі спроб, каб выехаць у Сібір. Усё перастравалі вазы іхнія на бялынінскім шляху, які вёў адсюль ужо на Рослаў. Стражнікі, якім неўзабаве, калі ад'езд на новыя землі сярод тутэйшых людзей стаў масавы, ці, як пісалі ў сваіх паперах тагачасныя чыноўнікі, непланавы і павальны, быў дадзены загад лавіць перасяленцаў і заварочваць назад у вёскі. Здаецца, толькі на трэці раз верамейкаўскім мужыкам удалося шчасліва абмінуць стражнікаў, якія рыб колаў, нібыта журавліны крык, чулі здалёку. Але гэты раз верамейкаўцы ўжо ехалі хоць і кружна, аднак па другой дарозе. Спярша праз лес на Дзяржынне, а тады на Машавую, дзе стаяў маёнтак Шкарняка, а далей адтуль на Клінцы. Пасля ад'езду за Лукі Марфа стала адна гаспадыняй у Зазыбавым доме. Але, як кажуць, ад таго дня, бадай, і свету белага ўжо не бачыла з-за турботаў і працы. «Эх, ладна», – азваўся з неахвотаю Зазыба. На галасы выйшла Марыля. «Куды гэта вы, Марфа Давыдаўна?» «А, да парадзіхі», – адказала Марфа дзяўчыне з добрай усмешкай, быццам дужа ганарылася. «Радзіла ў нас адна, дык пайду от, але не ведаю, мальца ці дзеўку». Ляшонкава хата стаяла каля самага лесу у так званых верамейкаўскіх падліпках. Па той бок, здаецца, сяліліся пазней за ўсё. Калі пачало ўжо не хапаць у вёсцы ні зямлі для новых гаспадарак, ні месца для наступных падворышчаў. Верамейкаўскія мужыкі, як прадзеды іхнія, карчавалі там на валах дзялянкі, палілі груды, матычылі, аралі. Багата на гэты часу патрэбна было поту таксама. Але пушча паступова аддавала працавітым і настырным людзям свае абсягі. Меляшонкавы падаваліся ў падліпкі апошнія, таму хата іхняя там была крайняя. Казалі ў верамейках, што ў вокны да мелашонкавых на піліпаўках зазіраюць нават ваўкі. Цяпер у падліпках жыло некалькі сем'яў адной невялікую вуліцы. І вакол кожнага двара там былі сады, яшчэ моцныя дужасцю свайго незачаўранага дрэва, буйныя, ап'яняючыя кветцем увесну і гулкія начным яблыкападам у восень. Падліпкі ад зазыбавай хаты можна было ісці па галоўнай вуліцы, адно павярнуць пасля направа. Аднак то была даўжэйшая дарога, і Марфа, як зачыніла за сабою фортку ў завулак, пашыбавала на прасткі, за ніжнімі гародамі вяла ў падліпкі сцежка. Адно трэба было утрымацца нагамі на той вузенькай гацы, што злучала сухія грывы, якія называлі ў верамейках курганамі. Пасля доўгага і амаль неперашчуканага дажджу гадка, мусіць, і сама распоўзлая стала. Таму Марфа падабрала каля сцежкі скарыстаную ўжо некім алешыну і з ёй нясмела ступіла на парудзелае, зляжалае пад балотнай гразёй яловае голле. Усё абышлося без прыгод. Гадка не падвяла Марфу, і жанчына са сваім бяростовым кошыкам неўзабаве апынулася на травяністым узлобку, адкуль відаць былі хаты ў падліпках і возера за імі. Над вёскай яшчэ вісела, як дажджавая сетка, але на страсе мелашонкавай хаты ўжо блішчала штосьці ад сённяшняга святла. Марфа пабачыла з гары вёску, нечакана ўзрадавалася. Яна ж апошні час нідзе далёка не была. Адно бедавала ды месціла ў сабе той халодны страх, прачуваннем якога цяпер жылі па ўсім забеседзі. Там, каля сваёй хаты, яна ўвесь гэты час адчувала на сабе нязвыклы цяжар невядомасці, які прыводзіў чалавека ва ўтрапенне. А тут, на гэтым травяністым узлобку, што быў усяго за кіламетр ад дому, нічога падобнага яна не перажывала больш. Дастаткова было пабачыць ёй, што усё ў вёсцы заставалася на ранейшых месцах і што нічога паганага пакуль ні з кім не здарылася. Больш таго, Сахвея Мелашонкава нават нарадзіла дзіця. Марфа заклапочана паглядзела на свае парусінавыя чаравікі, яны былі запэцканы балотнай рудой. Тады Марфа паставіла збоч сцежкі бяростовы кошык і, падабраўшы спадніцу, пачала выціраць мокрай травой скураныя мысы і запяткі. У парадзіхі, калі Марфа прыйшла туды, сядзелі ўжо Куліна Вяршкова, Габка Сімукова, што жылі непадалёку ў гэтых жа падліпках, таксама Гануся Падзерына, а з маладзейшых салдаткі Дуня Пракопкіна, Роза Самусёва і Гэля Шаракоўская. Гэтыя тры былі сахвечанымі сяброўкамі яшчэ тады, калі ні адна з іх не выходзіла замуж. На стале амаль пад бажніцай, адкуль на хату мрыйна абыякава глядзеў раззалочаны Мікола ўгоднік, стаяла, як забеленая чым пузатая бутля з брагай. Жанчыны, мусіць, пакаштавалі ўжо трухі і цяпер сядзелі, і старэйшыя, маладзейшыя на шырокім услоне вялі гамонку. За бабку ў сахвеі была цяткова жонка, старая рыпіна. У верамейках яна шмат у каго бабіла, а ў сахвеі другі раз. Цяпер яна гаспадарыла. Паваротлівая, як маладая, як у сваёй хаце, знаходзіла патрэбныя рэчы, сустракала жанчын, якія прыходзілі ў адведкі, частавала брага і не забывалася пра гаспадыню парадзіху, што ляжала, стомленая і здаволеная на тапчане. Балазе было, за кім сёння паляжаць. Побач з парадзіхай стаялі вялікія начоўкі, дзе спала загорнутая ў чыстыя пялёнкі дзіцё. Паставіла на стол свой кошык, гледзячы на бажніцу. Ціхмана паклала на грудзі крыж і ўжо затым пайшла да тапчана. Асцярожна, каб не пашкодзіць, адгарнула лёгкую накрыўку, глянула на чырвоны тварык. «Дзякуй, Давыдаўна, што прыйшла», – сказала Сахвея. «Каго ж ты е ты раз?» «Дачку ці сына?» – спытала Марфа. «Дачку». «Ой, а што сыны?» – азвалася з услона Габка Семукова. «Не паспее падрасці, як яго забіраюць ужо ад цябе». «Ой, праўду кажаш», – патрымала яе Гануся падзерана. «Вон у круцяліхі ажно пяцёра было. А дзе яны цяпера? Ні слыху, ні дыху. А матка сядзі, чакай». «Ой, даўжо ж!» – паківала галавой Куліна Вяршкова, хоць сама хлопцаў не мела. «А большы твой дзе?» – спытала Сахвею Марфа. «А, недзе гуляе», – адказала парадзіха. «Можа, ў суседзяў?» «А, ага, а як жа ты пачуваеш?» «Ай, справа прывычная. Малое ў начоўкі я сама была за рагач ужо да к печы. Але бабы во не падпускаюць. Нічога, нічога. Паляжы, сказала ў сваю чаргу і Марфа. Ёсць каму памагчы, дык паляжы. А, дык і я падумала, усміхнулася Сахвея. Але ж як... Ай, як мне цяпер з імі адной? І раптам яна зрабіла жаласны твар і пачала выціраць кулаком сухія вочы. «Ой, табе нельга хвалявацца!» – паўшывала яе бабка цяткова Рыпіна. «А то малако перагарыць! Чым тады малое будзеш карміць, а? А мужык, дасць Бог, вернецца! Ой, усе вернуцца!» Каму Богам намечана, дык і твой прыйдзе. Thank you. Ой, хадзітка Зазыбава, паклікала Гануся падзерна. Ды выпі з намі. Сахвея от брагі наварыла, дык. Рыпіна цяткова заглянула пад накрыўку ў кошык, прынесены Марфай, пераставіла яго са стала на акно, дзе былі ўжо кошыкі і гладышы, і таксама пачала запрашаць. Давай, давыдаўна, і па праўдзе, хлябні. Яна наліла ў карэц брагі. Марфа падняла авашкі карэц, сказала: «Ну, за твоё здароўе, Сахвейка!» Выпіла брагу і села з бабамі на ўслон. «Ой, мы ета давыдаўна! Пра вайну тут абе з цябе гаварылі!» Сказала Куліна Вяршкова. «А я на іх лаюся!» – перапыніла Куліну гучным голасам цяткова Рыпіна. «Песні спявайце! Навошта вам пра вайну, га?» Тады раптам Дуня Пракопкіна сапраўды запела. «Я бы эту бабку, я бы эту Любку, да у бабкі не брала, я бы этой бабцы, я бы этой Любцы, да і намётки не дала!» Маладыя жанчыны заусміхаліся, падхапілі песню. «Запражыце, запражыце 19 валов, адвязіце, адвязіце эту бабку дамоў!» «Ой, паглядзім яшчэ, якімі вы бабкамі будзеце, калі дажывяце!» Сказала на гэта без усякай крыўды Рыпіна цяткова. Але Куліна Вяршкова пачакала, пакуль усе накрычацца, тады зноў сказала, звяртаючыся больш да Марфы Зазыбавай: «Учора да Васілёвічавай вулькі прыходзіла белагліноўская баба, ну, некая радня тамашняя, дык таксама гаварыла пра вайну. У іх жа тым летам абнавілася ікона. Ага, а сёлета быта сам Христос яўляўся адной там, акурат як пачацца вайне. Во, кажуць, Бога няма, а як на паверку, дык і праўда выйшла». «Бога няма!» – нібыта ўзбурылася Габка Сімукова. «Ета як для каго? А я вон і кондак не дала чапаць камсамольцам сваім. Сын бы ўсхадзіўся, а ё не руш, і ўсё не руш. Дак яшчэ матчыны таму і вісяць, і ягоры пабядзіцелі прачыстая дзева. О, дык і я ж кажу», — не спынялася на тым Куліна Вяршкова. «Ён жа, Гасподь, таксама, абы каму не стане паказвацца, значыць, заслужыла кабета перад Господам, раз у вобразе чалавечым явіўся». «Ой, расскажы, расскажы!» – падахвоціла яе Марфа Зазыбава. «Дак от!» – Куліна, мусіць, не першы раз апавядала ўжо. «Ідзе гэта яна па дарозе, а тады бача, стаіць чалавек». Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.